Spoglądam na trójkowy zegar, a tam właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry, lecimy. Muszę Państwu powiedzieć, że rozwiązują nam się te worki z płytami. Cieszę się bardzo. Jest w dzisiejszym zestawieniu dwugodzinnym trochę nazw, które znamy, bo taki na przykład Emir Kusturica się pojawi, albo Sevdaliza, ale cieszę się, że obok nich znajduje się całkiem spora grupa tych artystów, o których słyszymy po raz pierwszy. Co prawda, ten, którego słuchaliśmy przed momentem, Ben Real, Irlandczyk, ma na swoim koncie już 8 płyt długogrających, ale myślę, że nie jest to artysta najbardziej znany w naszym kraju i cieszący się największą popularnością. Mam nadzieję, że przy okazji tych nowych dla Państwa i dla mnie również utworów znajdziemy dla siebie parę ścieżek takich, którymi można by było podążyć i które warto zgłębić. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy Państwa. Mamy 2 godziny na nową muzykę. No, może z 2-3 wyjątkami. Zaraz obok Bena Reela, Lebanon Hanover. To płyta przez kilka osób w naszym kraju bardzo oczekiwana. Mehr Gefahr. Each end me out of me. Lebanon Hanover. Zespół, który istnieje w Niemczech od niedawna, bo od 8 bodaj lat, ale pokazują świat, którego dawno chyba, no dobrze, nie powiem, że nie ma, bo on gdzieś jest ukryty, ale Larisa Iceglass i William Maybelline tak się przedstawiają. No, jakby to podejście New Romantic, czy w ogóle romantyczne do życia, myślę, że nie na co dzień spotykamy się z nim we współczesnej muzyce. To bardzo mnie ucieszyło w tej nowej płycie, która nosi tytuł Let Them Be Alien. Lebanon Hanover przed momentem, a teraz Eels. Spojrzałem na dyskografię Marka Oliviera Everetta. No tą jako Eels, nie jako Mr. E, ale jako Eels 22 lata temu wydał swój pierwszy album pod szyldem Eels. To jest niesamowity szmat czasu. I przypomina o sobie od czasu do czasu. Teraz minęło chyba 5 lat od ostatniej płyty. Czy jest tutaj odpowiednik tego najbardziej znanego utworu? Nie, nie, nie. Myślę, że odszedł już zbyt daleko od tego, po czym, co pojawia się w głowie, kiedy słyszymy tę nazwę. No, ale to nic. Ta płyta nadal jest płytą naprawdę bardzo dobrą. The Deconstruction to jej tytuł. Płyta ukazała się wczoraj. Jeszcze jedno nagranie krótkie, ale z trochę innym klimatem. We are safe, we are free, always were and will be. Your heart's been battered, your spirit's broken, but there's a place where your heart can still be open. In our cathedral, trust betrayed, but you found a place where you don't need to be afraid. In our cathedral, z nowego albumu zespołu Eels. Zostańmy w tym klimacie na jeszcze 2 minuty. On a hill, it's where I'll ride. Pamiętają Państwa taki utwór pod tytułem Poznań? On zabrzmiał przed momentem z jednej z płyt zespołu Low Roar. Ryan Karazia, człowiek, który ma długą historię, jeżeli chodzi o miejsca, w których żył. Aktualnie twierdzi, że mieszka w Polsce. Nie wiem, ile jest prawdy w tym, co napisał. Na pewno za chwilę w Polsce będzie. Co do tego właśnie wątpliwości nie ma. Przy okazji, czy ja dobrze pamiętam, że Państwo mnie poprawią, czy to z Low Roar była taka sytuacja, że promotor, czy z jakiegoś powodu, może tak, z jakiegoś powodu koncert gdzieś w Polsce nie mógł się odbyć, a zespół był w Polsce i bodajże Radio Łódź wpadło na pomysł w ostatniej chwili, dosłownie pół dnia przed datą, przed momentem rozpoczęcia koncertu, że może oni by udostępnili swoje studio i zespół Low Roar zagrał w tym studiu. To jest historia ten sprzed 5 lat, może więcej, ale proszę mi powiedzieć, proszę napisać, czy to prawda, czy ja dobrze pamiętam te sytuacje. W każdym razie, do czego zmierzam? Low Roar przyjeżdża, bądź jest w Polsce, tak jak powiedziałem. Będą na 4 koncertach. Mam nadzieję, że wybiorą się Państwo na któryś z nich w sobotę 7, dzisiaj. No to już jest. W Kafe Kulturalnej w Warszawie, potem 8 w Poznaniu w Scenie na Piętrze, w poniedziałek ZPT w Krakowie i jeszcze wtorek Stara Piwnica we Wrocławiu. A jeżeli nie mogą się Państwo wybrać na któryś z tych koncertów, to ja Państwa teraz na antenie na jeden z nich zapraszam. Could you point me towards the quiet gathering? Full of books and poems, where any would say to you, hold to the good puzzle too. It's just a z koncertową wersją. To pierwsze nagranie I'll Keep Coming razem z Aminą, nagrane wtedy, kiedy Ryan jeszcze bardzo blisko do Islandii miał. I przypominam, jeszcze raz powiem o tych czterech koncertach. Dzisiaj Kafe Kulturalna, jutro Scena na Piętrze, poniedziałek ZPT i wtorek Stara Piwnica. Cztery koncerty w naszym kraju Ryana Karezii i jego zespołu Low Roar. A jeśli chodzi o znajome dźwięki, to trafiło w moje ręce wznowienie pewnej płyty. Nie będę jej przedstawiał, bo państwo ją rozpoznają od razu, ale minęło 12 lat od premiery tego albumu. Ta nowa wersja nie różni się niczym od oryginalnej. To jest po prostu ponowne wydanie tego samego albumu, którego nakład być może się skończył, co nie zmienia faktu, że to przyjemność posłuchać dźwięków, które te 12 lat temu były dla nas ważne. There's a look on your face I would like to knock out. See the sin in your grin and the shape of your mouth. All I want is to see you in terrible pain. Though we won't ever meet, I remember your name. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. You a scum, and I hope that you know that the cracks in your smile are beginning to show. Now the world needs to see that it's time you should go. There's no light in your eyes and your brain is too slow. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I can think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. Bet you sleep like a child with your thumb in your mouth. I could creep up your side, put a gun in your mouth. Makes me sick when I hear all the shit that you say. So much crap coming out, it must take you all day. There's a space kept in hell with your name on the seat, with a spike in a chair just to make it complete. When you look at yourself, do you see what I see? If you do, why the fuck are you looking at me? Ładnie jest napisane, czwarty album londyńskiego zespołu trip-hopowego Archive. Noise, to z tej płyty słuchamy nagrań. Na początek Noise, potem Fuck You, które słyszeliśmy przed chwilą, potem Waste, Sleep, Here i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze Pulse, który postanowiłem Państwu przypomnieć. Z trzeciej strony jeszcze, mówiąc o tej płycie, jak bardzo różni się nasze współczesne wyobrażenie o tych utworach w stosunku do pierwowzoru. Proszę posłuchać pulsu. Tutaj w tej wersji oryginalnej utwór Pulse, tylko 4 minuty 50 sekund, ale przecież znamy wersję dużo, dużo, dużo dłuższej. Co tu dużo mówić, chyba piękniejsze. Ale warto mieć tę płytę na półce, zwłaszcza jeśli jest wznowienie, warto do tego albumu wrócić. Na zegarze 16,5 minuty do godziny 5. Jakoś szybko dzisiaj ten czas ucieka. Wracamy do zupełnie nowych płyt, chociaż pseudonim artystyczny artystki już trochę tutaj nie tylko w Mikrokosmosie, ogólnie w Trójce znany. Sevdaliza wystąpi. This is my bed, this is my world, it's nothing, I promise, don't you get lost, when I am small, you have my world. The hero returns in the heart. She's alone. How to love herself in both heaven or hell? Sensitive infinity, the god of ages heart. Thank you. Zależ to piękne jest. Irańsko-holenderska wokalistka, songwriterka, producent muzyczny. W 2015 roku wydała swoje pierwsze dźwięki. Do dziś na koncie ma jedną płytę długogrającą, którą prezentowałem Państwu mniej więcej rok temu. Ison się nazywała, ale oprócz tego całą grupkę epek, będzie ich z 5 czy 6. Z tej najnowszej, The Calling, na dziś wybrałem dwa nagrania i nie wiem, czy to drugie nie jest nawet piękniejsze. Green. oczywistych powodów tych orientalnych smaczków na płytach Sevdalizy musi trochę być. 6 minut do godziny 5. Czy Bałkany to Orient? Na pewno trochę Orientu w tych bałkańskich dźwiękach, których teraz posłuchamy, będzie trochę. Pierwsza płyta zespołu, który teraz wystąpi, rok 1984, potem 5, 7, 9 i tak dalej, i tak dalej. Może ta dyskografia nie jest zbyt długa i rozbudowana, chociaż znają Państwo taki zespół? Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra. Myślę, że obok tej nazwy, Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra, podanie tytułu utworu Hamburger versa Kebab wyjaśni wszystko. Burger, food to pick up. But their plan won't do the job. There is a secret to Balkan's kebab. There is a fuss, can't you hear? Testing the power, the stratosphere. There is no hope for the burger, because kebab will be flying. Słyszeli dzisiaj Państwo, to trochę zmienia temat na sekundę, czy słyszeli dzisiaj Państwo język niemiecki w naszej audycji? Myślę, że Państwo nie zauważyli, a był utwór śpiewany w języku niemieckim. Teraz będzie zespół, który śpiewa po francusku i też wcale tego nie słychać.